नानक जाने जान सुजान तुद पावे अद्धि परवान नानक जाने जान सुजान वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला चोर सलाहे चीत ना पीजे जे बदी करे ता तसु ना सीजे।